Yeah. As vend të krella banda selu, gjerë ku prigisa, mundu të bla bla bla. Kase lipe se shëtisa, me diferenti një mundu mi kiri zenja. Ku zë spodi mura si në fundu mi një mpenja. Dhe më fëzi një matematika, trasa një direktris. Një zi ideologijas, rega një rëis. A ben suadu i kelki fale, bindi me në kost. Si ginoranti filis, në të shën s'kesti risposte. S'fra vide ingrat, distimin të sueru. Probleme revizor, një vide pasajero. Një me famomi, ten këstura për ka pasë fomi. Minsta sigi muskan ton të ku me mikrofoni. Për fakes min të ora, për bladës min të zhvelja. Bukon shi dretu ku tartu min ka misti konselja. Si bu kren kreu, si bu ka kren të gjudo ka kren. Vavë ki in shinang, krien detu ke leng. Mpidi dios për ka dënada mazganit kimi. Të ka rega një ora ka toa kimi gji. Në të tokë viole, një mejta kanta marna. Min të fëzi rap e soma min të përsi sorna. Futuro e importanti, të mben së në më njang. Nuk ka buske si ma papu të in qi grang grang. Yeah. Hoje sol que mama sabe, entra que pisadelo, jangue engoli chabi. Nunca tu paque nem que a Serbia jinca. Exemplo de Cabral mata bem minca por si. Sem se perder com a perguntão com zensa fazili. Capa 303 em torno de acumi. Ano ta passa, promessas ta quebra. Enquanto não te vive, vida não te celebra. Que tem em cabeça pra um obter orienta. Contenta com pouco, um cresço paz e alegria. Que ele é dedicação, baturo nas broras. Turu njës manës O turu njës ki të fëzi një dhja Mi gjor dhje di sempri Yeah Mi gjor dhje di një vida Yeah Yeah Yeah Ey Kelej për turu njës brothers Për turu njës manës Për keski se në lutë I keski gjë vensi Kelej për turu njës brothers Pekes kse në lutë, pekes kje gjë vensi, di njës min këtë skesi.